Chupa le un canacha, I'll see you. Chupa le un canacha. Just a kiss, baby. Bila spila. Wana nipa tabu ya kufanya na lewe. Maida baba mzazi, sinufata wewe. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe buga. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe buga. Wana nipa tabu ya kufanya na lewe. Maida mama mzazi, sinufata wewe. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe buga. Na iwe yangu, na iwe unyongetai alafu mfukoni mambo mbaya awatudaya hata wavujishi picha mbaya wakuita babu na monita baby watu juku oh yeah washike dabu washinde na walege una nisiri ya nyasaki niumbuke wawili tuwe chumbani ardhi pasuke ukiweza nichune kaka pala mbapo mini na bugan ukiweza nichune kaka pala mbapo mini na bugan wani patabu ya kufanya na lewe bada baba mtazi sino pata wewe na iwe yangu na iwe yangu na iwe bugan na iwe yangu na iwe yangu na iwe bugan wani patabu ya kufanya na lewe bada mama mzazi sinofata wewe na iwe yangu na iwe yangu na iwe bugan na iwe yangu na iwe yangu na iwe bugan tupo low key na tuna kiss kwenye ndinga vile tuna bolo sema all tuna vimba huku approach ilikuwa hot kana winda hadi nkawa na imba zile hadi kono vimba liu bugana limerudi kwao tupo na shida zetu wala sozo kwao hasman ni matiri eke mbao imesha fika posa bado tuvikao na hata iweje hata iweje mimi ni wako na hata iweje hata iweje itabaki kwako kama ni Gucci doze ngabani hata mi naweza kupambani kama ni pesa wanasaka ile shana sana mama sana wana nipa tabu ya kufanya na lewe wana baba mtazi sinapata wewe na iwe yangu na iwe yangu na iwe buga na iwe yangu na iwe yangu na iwe buga wana nipa tabu ya kufanya na lewe bada mama mtazi sinapata wewe na iwe yangu na iwe yangu na iwe buga na iwe yangu na iwe yangu na iwe on the mix.